Pani Monika pisze, że radio w każdym pomieszczeniu gra, i w kuchni, i wszędzie. No to ładnie się dzień zaczyna. Infected Mushroom. No dobry początek dnia. Prawie 6 minut po godzinie 5. Wracamy za chwilę. Autopromocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika w niedzielę tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. A teraz płyta, która, na którą wiele osób czekało, i to długo, bo 19 lat. Ostatni album The Jesus and Mary Chain to 1 czerwca 1998 roku. Nowy Damage and Joy ukazał się wczoraj. No i co? Warto było czekać? Myślę, że ta płyta ucieszy wiele osób. Nie jest to najpiękniejsza płyta, jaką kiedykolwiek nagrali, ale mimo to warto jej posłuchać, warto się w nią zaopatrzyć i warto się z nią zapoznać. The Jesus and Mary Chain. Nowy album właśnie się pojawił. Nazywa się Damage and Joy. Okej, 70. 10 lat temu, pamiętam jak 10 lat temu Elton John zagrał specjalny koncert, który był transmitowany przez internet. 10 lat temu transmitowany przez internet. Można było go posłuchać, można było go sobie Dobra, przyznam się Państwu. Można było go sobie nagrać i przynieść do radia i posłuchać znowu. Tak. 10 lat, no chyba przedawnione. I wtedy czekałem, a w zasadzie zrobiło na mnie największe wrażenie nagranie 60 Years On. Utwór, który razem z Bernim Taupinem napisał na samym początku swojej kariery i tak sobie wyobrażał, co ja będę robił, jak będę miał 60 lat. I wtedy na tym koncercie w dniu urodzin, gdzieś w Nowym Jorku pewnie, zaprezentował to nagranie 60 Years On. Dzisiaj pomyślałem, wrócę do niego, choć tytuł powinien być trochę inny. Wszystkiego najlepszego, drogi Reginaldzie. Elton John kończy 70 lat. Thank you. Yes, I'll sit with you and talk. Let your eyes relive again. I know my vintage prayers would be very much the same. Elton John sprzed wielu, wielu lat. Swoją drogą, parę tygodni temu słuchaliśmy utworu Skyline Pigeon z pierwszej płyty z 1969 roku. Pierwszego utworu, jaki dla Eltona napisał Bernie Taupin. Za chwilę będziemy obchodzić rocznicę pierwszego albumu Eltona. To jeszcze dwa lata, ale ten 69 rok, jeżeli chodzi o rocznicę, to nam się bardzo ładnie zbliża i to bardzo będzie ładne, okrągłe. Elton John, wszystkiego najlepszego. Parę dni temu Elton John przeprowadził wywiad z faderem Johnem Mistym, czyli tym artystą, z którym no, ci dwaj panowie kojarzą nam się bardzo mocno muzycznie i okazało się, że Elton jest wielkim fanem tego swojego nowego wcielenia. To posłuchajmy, fader John Misty za chwilę wydaje nowy album. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the now. plugged into a hose, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. To będzie piękna płyta. Pure Comedy, Father John Misty. Ale w tekstach jeszcze się nie rozeznałem. I mam nadzieję, że tak samo będą ciekawe jak do tej pory. Conor Roberts wraca. I znowu będzie pięknie, znowu będzie Dylanowo. Salutations to whom it may concern. The litter box has overflowed. The frozen dinner burned. Oh, running low on wine, my man. Could you please swing by the store? My TV's just reality, and I can't watch no more. There's a shining diamond somewhere where a kid is striking out. His dad is in the dugout. He's foaming at the mouth. A stomach's turning sour inside of a disappointed scout. Yeah, he thought he found the real deal, but now he's got his doubts. So it's over before I begin. Well, I could nurse you in the triage, I could stick you with some pins, but it's hopeless. These rules make no sense. First they say we can't be lovers, and now they say we can't be friends. Ruminations, this medicine don't work. Had that same thought 10,000 times. It's only getting worse. Swore off temptation, but what if it's what I really wanna do? But how could I apologize for telling you the truth? There's a above my head, storing my ideas. There's a yearbook on the bookshelf that can't explain the years. Well, I never should have signed it, but you know, summer's coming soon. When I almost drowned, you gave me mouth to mouth beside your neighbor's pool. It was over before I began. You could have left me in the water, but you made me live again. And I'm sorry, I can't pay you back. I wanna hold you till the world dissolves, but we just can't get attached. Nawet przed nawet floydosko przez chwilę to zabrzmiało. Salutations, tytułowe nagranie z nowego albumu Conora. Conor jeszcze dzisiaj się pojawi. Jeszcze schowałem. Chyba najlepsze nagranie. Do usłyszenia będzie. Teraz Wilson, trzyosobowy zespół z Nowego Jorku. Mm-hmm. Oh, I wonder how you move your 100 little legs. I've never seen them spin with such a grace. Your point in each and every step, it's like a thousand of the times we could have changed, we were cemented in place. Give me Adorakia. Nazywają się Wilson. Nowy Jork się kłania, my się kłaniamy Nowemu Jorkowi. Płyta za tydzień nazywać się będzie I Go Missing in My Sleep. A za parę miesięcy, dokładnie 2 czerwca, nowa płyta pewnego amerykańskiego zespołu, który bardzo, ale to bardzo się Państwu spodobał swego czasu. Trzej panowie na scenie, przed sceną przeogromne tłumy. W Polsce kompletnie nieznani. Nazywają się Dispatch. Charging down the craggy mountains with our thrift store friends. And who you find so, so in love with a fallen earth? Oh, you wake in the middle of the fallen night with the summer playing coy. And in the attics of the city night, we talked Corso and the MC5, and you could dance live. We were all alright, and all you wild ones give you something and never want it back. Oh, the riot and the rush of the warm night, and all you wild ones are the ones you can never catch. Stars are open now, no place to go but everywhere. When I met in a Green Mountain State, I dropped out, he moved away. Heard he got some land outside, his name to a name the birds could pronounce. And only the wild ones give you something and never want it back. Only the riot and the rush of the warm night, and only the wild ones are the ones you can never catch. The stars are up now, no place to go but everywhere. Tytuł płyty America Location 12, 2 czerwca, tak, 2 czerwca, już mamy płyty z 2 czerwca, dobrze, mamy pojedyncze nagrania. Dispatch, zespół, który istnieje od ponad 20 lat, z przerwami i to zdecydowanymi przerwami, do dziś i do 2 czerwca. Pięknie grają, radośnie, gdzieś słychać Arta Garfunkela i Paula Simona, i gdzieś słychać też Dave'a Matthews'a i to wszystko takie radosne. A jak się okazuje, jest jeszcze drugi utwór z tej płyty, którego możemy posłuchać. Skin the rabbit, there's a lot of people saying they were grieving about the track that we're on. Nazywają się Milk Music. Nowy album? No, nowy, drugi bodajże. A pierwszy taki duży. Całe do posłuchania na stronie bandcampowej Mystic Hundreds. Tak się nazywa. Trochę brudno, ale ładnie. Out. Milk Music. Zespół na tyle młody, że albo może nie chcą, ale nie mają nawet swojej strony na dużym portalu społecznościowym, w związku z czym musiałem użyć jakichś sztuczek, by Państwu przekazać kontakt do zespołu. Kontakt do niego na stronie mikrokosmos.info.pl. Milk Music, Stany Zjednoczone, oczywiście. A teraz prawie na do usłyszenia jeszcze Future Islands, czyli projekt, który trafił do naszych uszu 3 lata temu razem z utworem Seasons. To taki było połączenie Morrisseya z growlingiem i fantastycznie się tego słuchało. A jak się okazuje, zespół istnieje od ponad 10 lat i na swoim koncie ma przynajmniej kilka płyt. Nowa pojawi się za niedługo, za 2 tygodnie i nazywać się będzie The Far Field. Jakieś 2-3 miesiące temu słuchaliśmy pierwszego nagrania, dzisiaj kolejne, nazywa się Cave. I don't believe anymore. I knew how to grieve. Future Island, cała płyta za tydzień. A na do usłyszenia jeszcze nagranie, od którego nie mogę uwolnić się od miesięca. Właśnie trafiło na płytę i mogę się nim z Państwem podzielić. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, bardzo, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Saw a crash on the interstate, left a feeling I could not shake. Just a name in a database that must be notified. It's not a phone call I wanna make. Stranger answers, I hesitate. I got some bad news, it couldn't wait. Are you sitting down? Her bathrobe hangs on the bedroom door, though she's been dead for a year or more. He buried her by the sycamore so that he could keep her close. It broke his heart and it made him old. Tries to rebuild but it just erodes. Some people say that's the way it goes, but he don't feel that way. Get too drunk and you can't perform. Or something dies when a star is born. I spread my anger like Agent Orange. I was indiscriminate. Yeah, I met Lou Reed and Patti Smith. Didn't make me feel different. I guess I lost all my innocence way too long ago. Called my bluff and she won the fight. I ran outside in the hot twilight. I had a lighter that didn't light. Well, I know I shouldn't smoke. I was gone, I was free to leave. Walking fast down the Bowery. Tears in my eyes so I couldn't see. But I made my way back home. Autopromocja. Pochodzą z Kanady, z Toronto. Jest ich pięcioro. Każde z innej muzycznej bajki, ale razem tworzą jedną. Hi, this is July Talk. We're very happy to be on Polish Radio Trójka. We're gonna play an acoustic session of a few songs and have a little chat. It's great to be here. Thanks for having us. Serenader now. Don't waste that pretty voice. July Talk. Będą grać i opowiadać dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja.